Orăș va începe mandatul de 5 ani pe 1 noiembrie și Franța a decis să o susțină pe Laura Codruța Chioveși pentru funcția de procuror șef al parchetului Uniunii Europene. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Preotul din Constanța, acuzat de pornografie infantilă, a fost reținut pentru 24 de ore, a fost audiat azi noapte de procurorii din Cotiaș și după câteva ore a fost emis mandatul de reținere. Bărbatul va fi prezentat astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au descins ieri dimineață la biserica la care slujea preotul din satul Coroana, dar și la locuința acestuia. În urma perchezițiilor, preotul a fost suspendat de Arhiepiscopia Tomisului. Direcția Județeană de Protecție a Copilului a anunțat că fata de 13 ani, care ar fi fost convinsă de preot să se filmeze în ipostaze pornografice, este din Iași. Timp de 4 ani a fost crescută de un asistent maternal. Minora primește acum consiliere psihologică. Transmite Silvia Kraus. Fata de 13 ani provine dintr-un centru de plasament din județul Iași și în momentul comiterii faptelor se afla în asistență maternală. Potrivit anchetatorilor, în luna iunie, preotul Daniel Rece ar fi trimis prietenei fetei prin Messenger fotografii, dar și înregistrări video în care victima apare ca având un comportament sexual explicit. Prietena fetei l-a anunțat însă imediat pe asistentul maternal care o avea în grijă. Acesta a verificat telefonul mobil al minorei și a descoperit grozăvia. Fata fusese, după cum spun anchetatorii, păcălită de preot prin intermediul rețelelor de social să se pozeze și să se filmeze în ipostaze pornografice. Ulterior, materialele video îi erau transmise online preotului de către victimă. După descoperire, asistentul maternal a anunțat autoritățile. Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al Direcției de Asistență Socială Iași. În prezent, copilul beneficiază de protecție specială și consiliere psihologică. De asemenea, continuăm colaborarea cu DICOT pentru finalizarea cercetării. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe sisteme informatice de la domiciliul preotului. Silvia Kraus, Europa FM. Viitoarea taxă de solidaritate anunțată de PSD ar urma să se aplice nu doar pensiilor speciale, ci tuturor pensiilor peste un anumit plafon. Inițial, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici declarase că taxa s-ar aplica pensiilor mai mari de 10.000 de lei. Precizările vin după ce ministrul a anunțat că vor fi limitate și călătoriile gratuite cu trenul pentru studenți. În ciuda acestor anunțuri, premierul susține că executivul nu vrea să-i acitez decizii bruște. Iulian Ochi. Într-o declarație pentru Hot News, ministrul Eugen Teodorovici a precizat că taxa de solidaritate se va aplica tuturor pensiilor peste un anumit plafon, nu doar pensiilor speciale. Teodorovici a argumentat că taxa nu se poate aplica doar pensiilor speciale pentru că ar avea probleme de constituționalitate. Anterior, reprezentanții asociațiilor care reunesc categoriile de pensionari care primesc pensii speciale se declaraseră nemulțumiți de intenția Ministerului de Finanțe. Chibedic Catalin, președinta Asociației Naționale a Foștilor Magistrați. Timp de două decenii ne-am dărâit pe niște indemnizații mai mult decât umilitoare. Și noi considerăm că dacă acum primim răsplata muncii noastre de atunci, nu știu de ce se consideră că ar fi injust. Nemulțumiți sunt și studenții care se opun măsurii limitării numărului de călătorii gratuite cu trenul, măsura anunțată tot de ministrul finanțelor, liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești, Petrișor Țucă. Nu ar trebui scăzute sau limitate numărul de călătorii. Impactul bugetar nu este atât de mare. Premierul Viorica Dăncilă a afirmat la Antena 3 că viitoarele măsuri economice ale guvernului vor fi luate doar după opreala consultare cu partenerii sociali. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ursula von der Leyen, prima femeie aleasă în fruntea Comisiei Europene, Parlamentul European a validat aseară candidatura sa. Rezultatul a fost foarte strâns, 383 de voturi pentru, numărul minim necesar fiind de 374. Împotriva desemnării sale s-au pronunțat 327 de eurodeputați. Propusă de Grupul Popularilor Europeni, Ursula von der Leyen va conduce Comisia în următorii 5 ani, începând din luna octombrie, când expiră mandatul lui Jean-Claude Juncker. I feel so honored. And I'm overwhelmed and I thank you for the trust you placed in me. După ce a primit votul eurodeputaților, Ursula von der Leyen a declarat că încrederea în ea reprezintă încrederea într-o Europa unită. Mandatul de 5 ani al noului președinte al Comisiei Europene va fi unul dificil. Ursula von der Leyen a declarat înainte de alegerea sa ca președinte al Guvernului Uniunii că va propune salarii minime garantate pentru toți lucrătorii europeni, dar și alte măsuri sociale și va face din reducerea poluării o prioritate. Însă, până la atingerea acestor obiective, noul președinte al Comisiei are pe masă câteva dosare delicate ce trebuie finalizate urgent. Este vorba despre bugetul Uniunii pentru următorul exercițiu bugetar, finalizarea reformei migrației, inclusiv a spațiului Schengen și gestionarea Brexitului. După vot, ea a declarat că va începe munca imediat. Fostul ministru german al apărării este un susținător al NATO, însă noua calitate va trebui să gestioneze presiunile unor state membre pentru înființarea unei armate proprii a Uniunii. În ceea ce privește migrația din afara spațiului comun, viitoarea Comisie Europeană, împreună cu Parlamentul, trebuie să operaționalizeze măcar parțial un corp permanent format din 10.000 de polițiști de frontieră, agenți de coastă și experți în materie de returnare. Thank you very much. Am ascultat-o pe Anca Grădinaru, mulțumim. Franța a decis să o susțină pe Laura Codruța Chioveși pentru funcția de procuror șef al parchetului Uniunii Europene. Aflăm detaliile de la Ioana Dumitrescu. Informația a fost furnizată de surse oficiale franceze și române, citată de cotidianul Financial Times. Potrivit acestora, Parisul a acceptat să o susțină pe Laura Codruța Kövesi în locul propriului candidat, Jean-François Bonner. Decizia ar fi fost luată după ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a ieșit învingător luna trecută în negocierile cu Germania și cu alte state pentru alocarea funcțiilor de conducere în cadrul Uniunii Europene. Într-un interviu pentru cotidianul britanic The Guardian, premierul Viorica Dăncilă a spus că Laura Codruța Kövesi trebuie să-și rezolve problemele cu justiția, înainte de a-și asuma un astfel de rol. Secția specială de anchetare a magistraților o cercetează pe fosta șefa DNA în mai multe dosare. Aflată ieri în Parlamentul European, Viorica Dăncilă a promis că executivul pe care îl conduce va analiza fiecare recomandare a experților Greco, grupul statelor împotriva corupției, în legătură cu schimbările din justiție. Noi intervenții sunt excluse în lipsa unui acord al magistraților. Premierul a făcut aceste promisiuni după ce liderul ecologiștilor a afirmat în plenul Parlamentului European că guvernul României este, citez, a remarcat reprimând cu brutalitate o manifestație pașnică și că este obsedat de controlul asupra justiției. Domnul Lambert, îmi pare rău că a plecat. Pentru noi toate dosarele au fost importante, iar legat de Greco, analizăm fiecare punct de la Greco. Dar Belgia, țara din care face parte, sunt 15 recomandări din care a implementat doar una. Trebuie să lăsăm ca pe Greco să nu intervenim noi și să intervină magistrații. Dacă într-adevăr vrem o independență a justiției, trebuie ca magistrații să găsească consensul și nu să-l implementăm noi. Premierul a prezentat la Strasburg bilanțul președinției române a Consiliului Uniunii Europene în cele 6 luni de mandat. Bucureștiul a coordonat încheierea 90 de dosare pe teme precum securitatea, vânzarea gazelor naturale în Uniune de către terți sau drepturile de autor. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi între 22-23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sud-vestul Olteniei. Ceva nori averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi mai ales după amiaza și seara pe arii restrânse la munte și în jumătatea de nord a Moldovei și cu totul izolată în restul țării. O zi frumoasă și caldă se anunță astăzi în capitală cu cer variabil și o maximă de 29-30 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj va juca diseară de la ora 21 meciul retur cu FC Astana din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor. Învinși în tur cu 1-0, ardelenii vor avea o misiune foarte dificilă, avertizează antrenorul Dan Petrescu. Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de când sunt la CFR Cluj. Cu tot respectul pentru Steaua, Dinamo, Viitorul, Craiova, nu se compară cu Astana, niciun caz. Nu neapărat bugetul, n-au nicio problemă de lot. Au jucat 20 de meciuri oficiale, noi am jucat doar 2. Plus valoarea jucătorilor individual. Sunt 16 jucători internaționali și 5 ani la rând în grupele Champions League și Europa League. O echipă cu mare experiență. O să-i vedeți pe viu, pentru că la televizor nu cred că nu v-ați dat seama toți. Și după aia o să-mi spuneți dacă am avut dreptate. Într-adevăr, cea mai bună echipă pe care eu am întâlnit-o de când sunt antrenor la CFR. Dacă va reuși să treacă de Astana, CFR Cluj va juca în următorul tur preliminar al Ligii Campionilor cu Maccabi Tel Aviv. Ana Bogdan a rezistat peste 3 ore în fața deținătoarei trofeului BRD Bucharest Open, Anastasia Sevastova, însă în cele din urmă a pierdut meciul din runda inaugurală. Letona numărul 11 mondial, principală favorită, a revenit după ce a pierdut primul set cu 7-5 și s-a impus cu 7-6-7-5. Sevastova o va întâlni în continuare pe Patricia Țig, care a trecut lejer de Ana Bondar din Ungaria, 6-2-6-1. Jacqueline Cristian a furnizat surpriza zilei, a eliminat-o pe Sorana Cârstea, care era a 5-a favorită. Scor 6-4, 4-6, 6-2. Irina Begu a învins-o pe sârboaică Alexandra Crunici, 7-5, 6-1 și va juca într-unul al doilea cu slovena Kaya Juvan, jucătoare de 18 ani, care i-a luat un set Serenei Williams la Wimbledon. În aceste zile se desfășoară la Lausanne un turneu similar cu cel de la București, tot cu premii de 250.000 de euro. Mihaela Buzărnescu joacă acolo, este a 4-a favorită și a învins-o în primul tur pe elvețianca Stefanie Fögele, după ce a pierdut la 1 primul set, însă a răsturnat apoi rezultatul 6-0, 6-2. Românca va juca în runda secundă cu franțuzoaica Fiona Ferro. Da, diseară la ora 19 prezintă pe Arena Națională Simona Halep trofeul de la Wimbledon, iar de la ora 21 ne mutăm pe stadionul din Gruia pentru CFR Cluj-Astana, primul tur preliminar al Ligii Campionilor. E posibil să rămânem fără campioană încă din seara asta în Liga Campionilor, ceea ce nu sună prea fericit că e de-abia primul tur preliminar, dar așa cum spunea Dan Petrescu, e cel mai meci greu. Au pierdut 1-0 în tur, trebuie să câștige la 2 goluri diferență și e cam complicată situația. Sunt unii au pierdut cu o zi înainte cu 5 goluri diferență și nu se mai plâng atâta, cât îi plângi tu pe ăștia de la Cluj. FM, pe aceeași frecvență cu tine. Domnul Vlad, petrecem și noi. E vară, e vară, da. E soare afară. Cum să nu? Hai un pic de sărbătoare latinoamericană. Hola. Ponzi. Buenos dias. Vámonos. Ai. Ai, ai. Ponzi. Tiguá. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, yeah. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Sube, sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi ser